अभी तो प्रांत के लिए लड़ाई होती है ना, भाषा के लिए, प्रांत के लिए, मजहब के लिए, राष्ट्र के लिए लड़ाई होती है। जब ये दूसरे ग्रहों से संबंध जुड़ जाएगा ना, लोग शुक्र पर आने जाने लगेंगे, मंगल पर आने जाने लगेंगे, है ना, तब क्या होगा, तब ग्रहों से लड़ाई होगी। तो उस समय कैसे कहोगे कि ये हमारे देश के, हमारी धरती के हैं, हैं? हमारी, हमारे मानव जाति के हैं इसलिए इनके साथ मत लड़ो, कि हमारी धरती के हैं इसलिए इनके साथ मत लड़ो। तब यही बात चलेगी कि भाई शुक्र ग्रह में जो रहते हैं, मंगल ग्रह में जो रहते हैं, पृथ्वी ग्रह में जो रहते हैं, सब में एक ईश्वर मौजूद है इसलिए मत लड़ो। ये बात उस समय भी चलेगी जब वैज्ञानिक, बड़ी उन्नति वैज्ञानिक हो जाएगी और लोग, है ना, मंगल ग्रह में, शुक्र ग्रह में, है ना, अंतर ग्रहीय यात्रा जब होने लगेगी और युद्ध जब होने लगेंगे, जब ब्रह्मांड ब्रह्मांडों का संघर्ष जब छिड़ेगा, उस समय भी हम समझाएंगे कि सब ब्रह्मांडों में एक ईश्वर है इसलिए लड़ो ना, है ना। और अभी तो भाई हमारी धरती है, हमारा राष्ट्र है, हमारा प्रांत है, हमारी जाति है। जब विज्ञान का बहुत विस्तार हो जाएगा उस समय भी, क्यों, जिसके हृदय में भक्ति होगी उसको सब जगह ईश्वर दिखेगा। तो ईश्वर का भक्त कौन है, यतस्तन्मयाः, ईश्वर का भक्त जो है वो भगवनमय होता है, भगवनमय, भगवान एव, माने मनुष्य क्या है ये बात उसकी सकल सूरत देख करके नहीं जान जा सकते। उसके दिल में क्या है, ये चित्तस्तन्मयो मर्त्यः गुज्जमेतत् सनातनम्, जिसका मन जैसा है वो उसका रूप वैसा है। गीता में वो श्लोक आप पढ़ते हैं ना, श्रद्धामयो यम पुरुषो यो यच्छ्रद्धा सैव सः, जिसकी जिस पर श्रद्धा है वो वही है। जिसकी धन पर श्रद्धा है उसका अंतःकरण धनमय हो गया, बोला, और जिसकी कामिनी पर श्रद्धा है उसका अंतःकरण कामिनीमय हो गया, और जिसकी हिंसा पर श्रद्धा है उसका अंतःकरण हिंसामय हो गया, और जिसकी भगवान पर श्रद्धा है उसका अंतःकरण भगवतमय हो गया। जैसे मिट्टी से बना घड़ा मृगमय होता है, वैसे भगवान के चिंतन से बना हुआ भक्त भगवनमय होता है, तन्मय, तन्मय, भगवान के चिंतन से बना हो भक्त कैसे बना है, तो भक्त बने ही भगवान के चिंतन से। जिसके चित्त में भगवान का चिंतन नहीं है वो भक्त कभी हो ही नहीं सकता, और जब चित्त ही भगवनमय है तब तो यूज श्रद्धा सयोसा यद चित्तस्तन्मयो मर्त्यः गुज्यमेतत् सनातनम्, ये सनातन गुज्य है कि यद चित्तस्तन्मयो मर्त्यः, जिसका मन जहां लगा हुआ है वो तन्मय है। अब तुम देख लो भाई कि तुम भगवनमय हो, कि तुम कामिनीमय हो, कि तुम धनमय हो, है ना। और महाराज तत् न लगे तब कौन होगे, तब तो केवल मयासुर ही रह जाएगा ना। केवल मय रह गया, मयासुर, और बहुत से हो तब, तब आमय हो जाएगा, बोला, तब आमय होगा। केवल भगवान होगा तो तन्मय, और कोई ना हो तो मैं, हैं, माया रहेगी फिर, और माया मय की बेटी है वो, मयासुर की बेटी होने से ही उसको माया बोलते हैं। तो माया की, मय की बेटी जो है ना, मय की बेटी का नाम माया, मैंने वो ऐसी चीज बना के दिखा देता था मयासुर जो बिल्कुल नहीं हो गए, जल को थल, थल को जल, मयासुर नहीं तो बनाया था ना युधिष्ठिर की सभा में, तो इसीलिए मैं दानव की पुत्री होने के कारण ही माने मय की रचना होने के कारण ही माया बोलते हैं। तो भगवानमय हो मैं तब तो तन्मय है और भगवानमय ना हो मैं तो माया ही माया है, माया ही माया है। और नहीं तो महाराज कुछ थोड़ा इधर थोड़ा उधर थोड़ा उधर बोले तो ये अमय हो गया। तो तन्मया भक्त हो तो ये आगे एक सूत्र और आने वाला है यतस्तदीया। पहले एक सूत्र आ चुका है तस्मिस्तज्जने भेदा भावा। ये नारद के तीन सूत्र हैं, तीन सूत्र हैं नारद के तस्मिस्तज्जने भेदा भावा। भगवान में और भगवान के भक्त में भेद नहीं होता है। तन्मया भगवान का भक्त तन्मय होता है, भगवान का भक्त तदीय होता है, तदीय उसका होता है। अब देखो ये विचार करके कि तीर्थ को तीर्थ भक्त ने कैसे बनाया, शास्त्र को सत्शास्त्र कैसे बनाया, कर्म को सत्कर्म कैसे बनाया। नारायण तन्मय होने के कारण बनाया, माने जहां जहां भक्त जाता है वहां वहां भगवान जाते हैं। भक्त बोलता है भगवान बोलते हैं, भक्त करता है भगवान करते हैं। भक्त और भगवान में भेद नहीं है। तो तन्मया इसी तन्मया, ये तन्मया जो सूत्र है ये हेतु है, हेतु है माने पहले जितनी बात कही गई मोदंते क्या क्या है तन्मया। पहले जितनी बात कही गई भक्त की महिमा में वो तन्मय होने के कारण है। भक्त उसी को कहते हैं जिसके हृदय में भगवान। मोदंते पितरो नृत्यन्ति देवताः सनाथाचो इयं भूर्भवति। मोदंते पितरः, जब अपने वंश में कोई भक्त पैदा हो जाता है पितर लोग आनंद में भर जाते हैं। इस भागवत में एक प्रसंग है कि जब प्रहलाद ने भगवान नृसिंह से ये कहा कि हमारे पिता की मुक्ति होनी चाहिए, पहले तो नृसिंह भगवान ने प्रहलाद से कहा कि वर मांगो, तो प्रहलाद ने कहा हमको वर नहीं चाहिए क्योंकि जो सकाम होता है उसी को वर चाहता है और हमारे हृदय में तो कोई कामना नहीं है तो हमको वर नहीं चाहिए। बोले कि नहीं तुम्हें लेना पड़ेगा, हमारा दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो बोले अच्छा ये वर दो कि मेरे हृदय में कभी कामना का उदय ना हो। देखो क्या सुंदर वाचो चुप्ति है, ये वर हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में कभी कामना का उदय ना हो। तो भगवान ने कहा यो मस्तो, बोले अब लो अब हम मांगते हैं। अब देखो कामना तो है नहीं और मांग रहे हैं, क्या मांगते हैं कि हमारे पिता का कल्याण हो। तो नृसिंह भगवान ने कहा कि तुम तो क्या तुम्हारी 21 पीढ़ी कर गई, सब तभी पिता पूता। माने वंश में जब एक भक्त होता है तो उसके पूर्वज भी तर जाते हैं, जब उसके पूर्वज भी तर जाते हैं तो सोचो कि भक्त हुआ वंश में। अब मोदंते पितरा, पितर लोग आनंदित हो रहे हैं कि क्यों आनंदित हो रहे हैं कि हमारे वंश में हुआ भक्त, हमारे वंश में हुआ भक्त, अब हम लोगों को भगवान मिलेंगे, हम लोगों को भगवान मिलेंगे। इसलिए मोदंते नृत्यंति देवता, देवता लोग नाचने लगते हैं। अच्छा अब ये प्रसंग कल सुना लेंगे, हो गया सुना लेंगे। Thank you. विश्वेशानुरंजने आनंदमंदी वरश्रेणी श्यामलकोमलैरुपनयन अंगैरनंगोत्तमम् स्वच्छंदम् व्रजसुंदरीरविता प्रत्यंगमालिंगितः शृंगारस्तमूर्तिमान् मधौ मुग्धो हरिः क्रीडति। मोदन्ते पितरः नृत्यन्ति देवताः सनाथाच इयं भूरु भवति नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेदः यतस्तदीयाः। जब किसी के वंश में भक्त पैदा होता है तब पितर लोग आनंदित हो जाते हैं। क्योंकि पुत्र के संबंध से पिता का भी संबंध जुड़ जाता है। जब कोई पुत्र का मित्र होता है तो पिता लोग बड़े गौरव से बताते हैं, ये मेरे बेटे का दोस्त है। हाँ, और कहीं बेटे का ससुर हो जाए तब तो कहते हैं हमारा संबंधी है, बहुत संबंध जोड़ते हैं वो, हमारे बेटे की बहू है। और बेटी का हो जाए संबंधी तब तो जमाई बोलते हैं, बहुत आदर करते हैं। तो अगर किसी के वंश में भक्त पैदा होए और वो बेटी बन करके भगवान के साथ ब्याह कर ले हैं, तो भले पितर इस लोक में न होए, पितर स्वर्ग लोक में होए, वो तो कहेंगे कि भगवान हमारे जमाई हो गए। तो इतने बड़े के साथ संबंध जुड़ना ये पितरों के लिए बड़े गौरव बड़े आनंद की वस्तु होते हैं। और फिर तो जब भगवान संबंधी हो जाते हैं तो कल्याण तो हुआ ही हुआ है। क्योंकि देखो संसार में जितना संबंध है, संबंध मात्र ही मानस होता है, उसमें कुछ सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। ये मकान मेरा, तो मकान मेरा, ये मकान के साथ जो मेरेपन का संबंध है वो कोई भौतिक नहीं है। वो देह के साथ मकान जुड़ा हुआ थोड़ी है, मन में ही संबंध का भाव है ना कि ये मेरा है, स्त्री मेरी, पुत्र मेरा, बाप मेरा। संसार में संबंध जितने होते हैं कहीं भी हो गए किसी से भी हो गए मानसिक होता है। पति पत्नी का संबंध भी मानसिक है और प्रेमी प्रीतम का संबंध भी मानसिक है और भक्त भगवान का संबंध भी मानसिक है। वो तो रही बात तुम्हारे स्तर की कि तुम्हारा मन कहां फंसता है, रुपए को मेरा मन मानकर उसके साथ फंसता है, कि स्त्री को मेरी मान करके उसके साथ फंसता है, कि पुरुष को मेरा मान करके उसके साथ फंसता है, कि गुरु को मेरा मान करके उसके साथ फंसता है, कि वेश्या को मेरी मान करके उसके साथ फंसता है। ये तो तुम्हारे मन के स्तर की बात रही कि तुम्हारा मन किसको मेरा बनाए करके अपना पेट भरता है। भगवान को मेरा बना करके अपना पेट भरता है उसमें तुमको संतोष होता है, कि किसी पनाले को, किसी पनाले को ये मेरा पनाला मान करके मेहतरों में लड़ाई हो जाती है, हमारे हिस्से का पनाला तुमने क्यों साफ किया। उनका लोगों के पनाले पर मेरापन स्वस्थ होता है। तो ये तो तुम्हारे मन की पवित्रता अपवित्रता, वो किस कक्षा का है, किस कोटि का है, इसके साथ संबंध है कि तुम भगवान को मेरा समझते हो कि संसार को मेरा समझते हो। और संबंध संसार में कोई चाहे गोद का लिया हुआ बेटा हो तो भी मेरा जो है वो मन का है, और पेट का पैदा हुआ बेटा हो तब भी जो मेरा है तो मन का है। वो पेट का पैदा होने पर भी पेट से लगा तो रहा नहीं ना, नाल तो कट गई ना, नाल तो कट गई, मेरापन तो मन में ही रहेगा। इसलिए मैं पना और मेरापना ये न तो ईश्वर की रचना है न तो प्रकृति की रचना है, है ना। ईश्वर सृष्टि में पंचभूत है, न जानने के कारण आविद्यक रचना है, जीव सृष्टि है। मैं मेरा ये जीव सृष्टि है और वस्तुएं ईश्वर सृष्टि है, और संबंध जो है वह विवेक के कारण है, और प्राकृत सृष्टि है संसार और प्रातीतिक सृष्टि है संबंध। इसलिए जिसने बेवकूफी से संसार में जिस ढंग का मैं मेरा माना उसी ढंग का उसको दुख सुख होगा, और ईश्वर को जो मानेगा है ना वो संसार के नाश से ह्रास से विकास से उल्लास से फिर उसके सुख दुख का कोई संबंध नहीं रहेगा, इससे ऊपर उठ जाएगा। यही भक्ति की महिमा है। तो मोदंते पितरहा, बड़ा आनंद होता है पितरों को, और मेरे वंश में भक्त पैदा हुआ। भक्तों का अनुभव तो भक्तों को होता ही होगा। मैं एक अपना अनुभव आपको सुनाता हूं। जिस दिन मैं सन्यासी हुआ प्रयागराज में, तो 3 दिन लगते हैं सन्यास लेने, उसमें 1 दिन बिरजा होम करने के लिए अग्नि प्रज्वलित की जाती है और रात भर उसकी रक्षा करनी पड़ती है कि आग बुझने न पावे, और बैठ के जागना पड़ता है। फिर बाद में बिरजा होम होता है, तो हमको भी एक रात जागना पड़ा आग के सामने। तो वो आग के सामने बैठे बैठे नींद आ गई, हो बैठे बैठे नींद आ गई। तो नींद में मैं क्या देखता हूं कि मैं तो बैठा हूं सिंहासन पर है? और हमारे पिता और पितामह दोनों हाथ में जल लेके और कुश लेके मेरे ऊपर छिड़क रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। तो हमको ऐसा लगा कि हमारे सन्यास ग्रहण करने से हमारे पिता पितामह बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, ऐसा अनुभव हुआ। अपने मन में ये बात आई कि जरूर प्रसन्न हुए हैं, तभी हमको ऐसा दृश्य ये देखने को मिला। तो ये तो साधारण सन्यास की बात है जिसमें हमारे मन में कोई बहुत महत्व बुद्धि नहीं थे। हम तो जैसे रोज सफेद धोती एक छोड़ के दूसरी पहनते थे, उसी तरह से उस दिन भी सफेद छोड़ करके और लाल धोती पहन ली, लाल कपड़ा पहन लिया, क्योंकि अपने मन में ब्रह्म से नीचे का भाव था ही नहीं। कि मैं ब्राह्मण हूं, कि मैं मनुष्य हूं, कि मैं जीव हूं, कि मैं करता हूं, कि मैं भोगता हूं, का इससे कुछ मिलता है कि जुलता है कि नहीं मिलता, ये सब कुछ भाव नहीं था। अपने मन में ब्रह्म से कम पर अहंता कभी थी ही नहीं। बोला ये संन्यास लेने के पहले की बात आपको सुनाता हूं। पर ऐसा मालूम हुआ कि आश्रमांतर होने से पिता और पितामह को बड़ी प्रसन्नता हुई। तो अगर किसी के घर में सचमुच भक्त पैदा हो जाए, और भक्त माने जिसके हृदय में ईश्वर, और प्रेम से जिसके दिल में बैठ के खाए पिए हंसे खिले बोले सोए, है ना, कभी ध्यान करने बैठे तो ऐसा लगे कि ईश्वर हमारे हृदय में सो रहा है और उसकी जो सांस चल रही है ना उसकी खर खर आवाज हो रही है। कभी ऐसे मालूम पड़े, भला कभी ऐसा मालूम पड़े कि उसकी नाक से जो सांस लगती है वो हमारे दिल में उससे गुदगुदी होती है, छूती है वो सांस हमारे। कभी चले तो उसके पांव का धक्का लग जाए, है ना। इस तरह कभी ईश्वर खांस दे, कभी ईश्वर बोल दे, कभी ईश्वर बांसुरी बजा दे, कभी ईश्वर नाच दे, है ना। सगुण साकार ईश्वर का जो लोग ध्यान करते हैं, जिसके हृदय में ईश्वर ऐसे करे महाराज, ईश्वर से प्रेम होए, ये संसार के माने हुए जो झूठे संबंध हैं ये सब के सब छूट जाएं, और संबंध रहे तो केवल ईश्वर से रहे। नारायण को पितर लोग बोलते हैं ओहो हमारी बेटी तो ईश्वर से जाई गई, सच उनके मन में ही आता है हमारा जमाई ईश्वर हो गया, ब्रह्माकार वृत्ति हो गई, भगवदाकार वृत्ति हो गई, भगवान के साथ संबंध जुड़ गया। मोदंते पितरहा नृत्यंती देवता, देवता लोग नृत्य करने लगते हैं। यह आनंद है, देवता लोग नाचते कब हैं? जब उनको कोई अत्यंत पवित्र अत्यंत अद्भुत वस्तु मिले, जैसी कि साधारण लोक में नहीं मिलती है। जैसे देखो हमारी आंख से रूप दिखता है तो सूर्य देवता की सहायता से दिखता है, सूर्य देवता हमेशा मदद करते हैं, चाहे बिजली के बल्ब में बैठ के, चाहे आग में बैठ के, चाहे चंद्रमा में बैठ करके जब मदद करते हैं सूर्य, तब हमारी आंख देखती है, हमेशा से हमारी मदद करते आए हैं। लेकिन हमने देखा क्या है? हमने देखा कच, हमने देखा कुछ, हमने देखा केश है, हमने ये देखी चमड़े की सुंदरता देखी, आंख की सुंदरता देखी, नाक की सुंदरता देखी, यही दुनिया देखी। सूर्य देवता कहते हैं कि हम तो मदद करते करते जन्म जन्म से इसकी मदद करते आए, लेकिन आंख से देखता क्या है बच्चा, है ना? उनको संतोष नहीं होता है कभी हो। जब हमारे हृदय में भगवान आते हैं और हमारी जहां आंख जाती है वहां जब भगवान दिखने लगते हैं, तब सूर्य देवता को इतना आनंद होता है, आहा, इसकी जो मैंने इतने दिनों तक मदद की आज सफल हो गई, क्योंकि इसकी आंख में बैठ करके मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूं, इसके कान में सुनकर भगवान की बैठ कर भगवान की वाणी सुन रहा हूं, इसकी त्वचा में बैठ करके वायु देवता खुश होते हैं कि मैं भगवान का स्पर्श प्राप्त कर रहा हूं, अग्नि देवता प्रसन्न होते हैं कि इसकी वाणी में बैठ करके मैं भगवान नाम का उच्चारण कर रहा हूं, वरुण देवता प्रसन्न होते हैं कि मैं इसकी जीभ पर बैठ करके भगवान का चरणामृत ले रहा हूं। नृत्यंत देवता, नाचने लगते हैं देवता लोग, आहा, इनके संबंध से हमारा भी रिश्ता भगवान के साथ जुड़ गया। धन्य है ये भक्त जिन्होंने हमें भगवान के साथ जोड़ दिया। तो इसमें वैसे दो भेद करते हैं, एक प्राकृत भक्त और एक अप्राकृत भक्त। तो जो संसार में रहते हैं पांच भौतिक शरीर में, पंच महाभूतों की सात्विक तन्मात्रा से जिनकी इंद्रियां बनी हैं, उनके अधिष्ठात्री देवता तो ये देवता हैं, और बड़े प्रसन्न होते हैं अगर इंद्रियों को अच्छे काम में लगाया जाए तो आनंदित होते हैं। परंतु जो अप्राकृत भक्त होते हैं उनकी इंद्रियां पंच महाभूतों की सात्विक तन्मात्रा से बनी हुई नहीं होती, और न तो वैकारिक अहंकार से देवता होते हैं उनके, तो वहां देवताओं का संबंध नहीं जुड़ता। फिर भी जब देखते हैं कि गोपियां कृष्ण को देख रही हैं, या ग्वाल बाल कृष्ण के कंधे पर हाथ रख के चल रहे हैं, या राधा रानी और श्री कृष्ण युगल सरकार एकांत में विहार कर रहे हैं, तो देवता लोग मगन हो जाते हैं, नृत्यंते नाचने लगते हैं। अरे क्यों भाई, तुम्हारा यहां क्या काम, ये तो अप्राकृत जगत के हैं। बोले मिथ्याभिमान वचसाप, मिथ्यापवाद वचसाप अभिमान सिद्धि। लोग तो यही समझेंगे ना कि गोपियों के भी आंख हैं और इंद्रियां हैं और उनके देवता हैं, हैं? और उन्हीं देवताओं की सहायता से गोपियां भी कृष्ण को देखती हैं। चलो झूठ मूठ भी कृष्ण के साथ संबंध जुड़ता है तो इसमें भी हमारा गौरव है। सब के सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। और जब भगवान की भक्ति बढ़ती है तो भक्त को देख देख के लोग धर्मात्मा हो जाते हैं, और जब धर्मात्मा हो जाते हैं तब यज्ञ भी होता है, दान भी होता है, व्रत भी होता है, धर्म भी होता है, संसार में धर्म की वृद्धि होती है और पाप का क्षय होता है। तो देवता लोगों को भी खूब भोजन मिलता है, खूब छक के खाते हैं, खूब छक के पहनते हैं, धर्म की वृद्धि न हो तो बेचारे भूखे मरते हैं। इसलिए संसार में भक्त पैदा होने से देवता लोग बहुत आनंदित होते हैं। सनाथा चेयम भवति, और ये धरती माता ले तो सनाथ हो जाती है। अरे आश्चर्य है, धरती क्या कभी अनाथ होती है? धरती अनाथ, धरती को अगर कहीं अनाथा कहा भी जाए तो उसका अर्थ होता है अह वासुदेवः नाथो यस्या सा अनाथा, अकारो वासुदेव। है ना। पृथ्वी कभी अनाथ नहीं होती, वो तो हमेशा ही सनाथ रहती है। येन देव रुद्रा पृथ्वी च दृढ़ा, येन देव स्तभिताम येन नाकः। महाराज पृथ्वी तो कभी अनाथ नहीं होते, तो इसमें भी पौराणिक आख्यायिका है। पृथ्वी की अनाथता क्या है? ये भगवान जो है ना, ये तो बहुवल्लभ है, आप जानते हो। भगवान के हाथ में बहुवल्लभ योग पड़ा है। बहुवल्लभ योग माने बहुतों के प्यारे। तो जो बहुतों का प्यारा होता है, उसमें जो प्रेमी लोग होते हैं ना, उनमें कभी कभी आपस में खटकती रहती है। उनके अनुकूल ये नहीं पड़ा, उनके अनुकूल ये नहीं पड़ा। तो भगवान ज्यादातर वैकुंठ लोक में रहते हैं, और वैकुंठ लोक जो है वो लक्ष्मी की राजधानी है। मैंने वो देहात नहीं है, नगर है। रमा वैकुंठ, अजित अवतार जब हुआ भगवान का, अजित अवतार, तब लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने एक रमा वैकुंठ बनवाया। लक्ष्मी जी ने कहा कि यहां धरती का काम नहीं है, बस यहां मिट्टी की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। तो बोले क्यों? कभू देवी और श्री देवी और लीला देवी, बोले यहां भू देवी का काम नहीं है, यहां तो मैं भगवान को पकड़ के रखूंगी अपने हाथ में। तो चल कि भगवान पांव भी धरती पर अपना नहीं रखे, इसके लिए भगवान का दोनों पांव अपनी गोद में ले करके लक्ष्मी जी उसको सहलाती रहते हैं। कर पल्लव रोचिशा यत समलालितम, सुने में तो डर लगता है कितने सुकुमार भगवान के चरणारविंद और मेरे कठोर हाथ। मृदुलता की देवी है हो, मृदिमा की अधिष्ठात्री देवी है लक्ष्मी। इतना मृदुल, इतना कोमल उसका कर कमल, परंतु छूने में जलती है कि कहीं श्याम सुंदर के चरण कमलों को कष्ट न पहुंच जाए, नारायण के चरण कमलों को कष्ट न पहुंच जाए। लेकिन उसका गूढ़ अभिप्राय यह है कि जब पांव दोनों मेरी गोद में रहेंगे तो ये कभी चलेंगे नहीं, और चलेंगे नहीं तो धरती से पांव इनके छुए नहीं जाएंगे, हमारी सौत इनके पांव को नहीं छू सकेगी। नारायण को इतने पर भी संतोष नहीं हुआ, एक रूप छोटा सा नन्हा सा बनाए के छाती पर चढ़ बैठे कि कहीं पांव दबाते दबाते आनंद में हमारी आंख बंद हो गई और इन्होंने किसी को अपने हृदय से दूसरे को लगा लिया तो हैं, बोले कि नहीं वहां भी हमारा ही राज्य रहेगा। हृदय पर भी साम्राज्य और चरण में भी साम्राज्य, सेवा का भी भाव और श्रृंगार का भी भाव। वक्षस्थल पर रहना श्रृंगार का भाव है और पांव दबाना सेवा का भाव है। अब तो नारायण कैद हो गए लक्ष्मी के प्रेम में, नारायण कैदी धरती पर ना आवे, धरती पर ना आवे तो अब देखो धरती अनाथा हुई कि नहीं हो, तो वैकुंठ में लक्ष्मी के कैद में नारायण कहां? बोले लक्ष्मी के प्रेम के बंदी, लक्ष्मी के प्यार के कैदी। हे भगवान, अब धरती माता बड़ी दुखी, देखो रुखी रुखी हो गए, रूखी रूखी हो गई, चिकनाई नहीं, श्रृंगार नहीं करे, प्रोषित पतिका जैसे रहती है वैसे रहने लगे। अब पैदा हो गए भक्त लोग, कोई भक्त हुआ, अब तो बड़ी गूढ़ बात आ गई। धरती पर भगवान किस रूप में रहते हैं? धरती पर भगवान रहते हैं तो भक्तों के हृदय में रहते हैं। तो लक्ष्मी तो एक रूप लिए वैकुंठ में बैठ गई और उन्होंने समझा कि हमने कैद कर लिया, और इधर भक्त लोगों ने ऐसी भक्ति की, ऐसा प्रेम किया कि कोटि कोटि भक्तों के हृदय में आ करके नारायण भगवान प्रकट हो गए। अब तो जहां देखो वहां धरती पर नारायण ही नारायण, तो पृथ्वी सनात हो गई। बोले सचमुच देखो नारायण भगवान हमसे बहुत प्यार करते हैं, कोटि कोटि भक्तों के रूप में कोटि कोटि भगवान धरती पर आकर के विचरण कर रहे हैं, भक्तों की आंख के सामने प्रकट होते हैं। नंद जसोदा न होते तो श्री कृष्ण कहां से आते? कौशल्या दशरथ न होते तो रामचंद्र कहां से आते? तो भक्त ही तो भगवान को नाना रूप धारण करवा करके धरती पर बुलवाते हैं और धरती माता जगत पिता भगवान के चरणारविंद का स्पर्श प्राप्त करते हैं और भगवान अपना अपनी छाती अपना हृदय धरती पर लगा करके है ना घसीटते हैं हो रेंगते हैं बकैया खींचते हैं सजान कर रिंगणा घुटने और हाथ के बल पर चलते हैं धरती पर छाती रगड़ते चलते हैं धरती पर। तो सनाथा से यह मुहूर्त होती धरित्री को अपने पति की प्राप्ति हुई कैसे हुई भक्तों के कारण हुई। तो देवताओं को नृत्य कहां से मिला भक्तों के कारण। पितरों को आनंद कहां से मिला क्या भक्तों के कारण। चंद्रमा के पास पितर लोग रहते हैं और देवता लोग सूर्य के पास रहते हैं और धरती पर हम लोग रहते हैं। एक भक्त पैदा होने से सब धन्य धन्य हो गए आनंद हो गया। भक्त पैदा हुआ मद भक्ति को भुवनम पुनापे चतुर्दश भुवन पवित्र हो गए। भक्त के शरीर में से तन्मात्रा निकलती है वो एक तरह की तन्मात्रा जैसे जैसे रेडियम फैलता है ना ये घड़ी में जो लगाते हैं ना जो चमकता है रात को तो हरा नीला नीला हरा हरा सरीखा रेडियम बोलते हैं वो कहते हैं कि बहुत पास अपने नहीं रखना चाहिए कभी कभी उसमें विष का संचार हो जाता है फैलता है। ये भक्त लोग होते हैं महाराज इनके शरीर में से ऐसी गंध निकलती है इनके शरीर में से ऐसा रस निकलता है इनके शरीर में से ऐसी गर्मी निकलती है इनके शरीर में से ऐसा प्रकाश का मंडल निकलता है चारों तरफ बना रहता है ज्योतिर्मंडल। इनके शरीर में से ऐसी हवा निकलती है इनके शरीर में से अनजान में भक्तों के शरीर में से ऐसी आवाज निकलती है कि वो जितनी दूर में उसका वातावरण बनता है उतने दूर के लोगों में भक्ति भाव का संचार होने लगता है। वृंदावन में हमारे भक्त थे ना साईं भक्त को फिल्म साईं कोई 6-7 बरस हमारा साथ रहा वृंदावन में जाके उनके पास बैठते ऐसा लगता था जैसे भक्ति के भाव दिल में फुरफुराने लग गए नई नई बात सूझने लगते नई नई हंसी की खेल की भगवान के संबंध में विनोद की उनके पास बैठते ही वैसी बात आने लग जाती। तो ये क्या बात है तो जैसे कामी के पास बैठने से काम वासना क्रोधी के पास बैठने से क्रोध वासना बनियों के पास व्यापारियों के पास बैठने से लोभ वासना बढ़ती है वैसे भक्त के पास बैठने से भक्ति का वातावरण हृदय में आता है और बढ़ता है। अब भक्तों की महिमा बताते हैं नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेदः। बात यह है कि भक्त के हृदय में अहंकार की ग्रंथि नहीं है ये भेद जितने हैं ना भेद तोड़ फोड़ भेद माने तोड़ फोड़ भेद है ये भित्ति भी भेद है भीत है ना भीत बनी हुई ये भेद है क्या कैसे भेद है कर? थोड़ा बाहर कर रही है थोड़ा भीतर कर रही है बाहर भीतर का भेद जिसने बनाया वो भिन्नत्ति भित्ति क्यों है भेदनाथ भित्ति यही है कि बहिराकाश और अंतराकाश का इसने औपाधिक भेद बना दिया भित्ति की उपाधि से भेद बना दिया इसलिए भित्ति जो है ये भेदनात्मिका है। भेद माने जो भेदन करे तोड़ दे फोड़ दे टुकड़े टुकड़े कर दे उसका नाम भेद होता है। तो महाराज ये विदुर नहीं विदुर है एक विदुर होता है और एक विदुर होता है तो ये विदुर है विदुर जाति विद्या रूप कुल धन क्रिया आदि का जो भेद है, माने क्रियादि मूलक जो भेद है, वो भेद भक्तों में नहीं है। तो क्या हुआ, तो भगवान की भक्ति करने के लिए और कुछ चाहिए नहीं। नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वासुदात्मजा प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृत्ताम न बहुज्ञता। भगवान कैसे प्रसन्न होता है, प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडम्बनम। भगवान प्रसन्न होते हैं निर्मल भक्ति। बोले ब्राह्मण होने से भगवान प्रसन्न नहीं होते, बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि प्रकृति ने मनुष्य बनाया और संस्कृति ने ब्राह्मण बनाया, दोनों में फर्क है। हो मानव जो पैदा होता है ना, मनुष्य जाति जो पैदा होती है, आकृति ग्रहणा जो जाती है, शकल देखते ही पहचान लेते हैं कि ये मनुष्य है कि पशु है। तो शकल देखते ही जो मनुष्य पहचाना जाता है ना, ये तो प्रकृति का बनाया हुआ है, और उसमें जो ब्राह्मणत्व है वो संस्कार मूलक है ना। तो पूर्व पूर्व संस्कार और इस जन्म में जो गर्भाधान आदि अंत्येष्टि पर्यंत और चतुश्चत्वारिंशत् संस्कार, तो संस्कार से ब्राह्मणत्व आदि जो वर्ण हैं, ये संस्कार की प्रधानता से, और मनुष्यत्वादी जो है वो प्रकृति के प्रवाह में, ये जो आकृति बनी हुई है, एक सांचा बना हुआ है, सांचे में ढलते चले जा रहे हैं, ढलते चले जा रहे हैं। तो देखो पत्थर जो है वो प्राकृत है, और उसमें जो शिवत्व है, विष्णुत्व है, रामत्व है, कृष्णत्व है, वो संस्कृत है, बोला वो संस्कार से आया हुआ है। स्त्रीत्व प्राकृत है, लेकिन पत्नीत्व संस्कृत है, बोला पत्नीपना संस्कार से आया और स्त्रीपना प्रकृति से आया। स्त्री और पत्नी दो चीज होती हैं, एक चीज नहीं होती है ना। ऐसे ही मनुष्य और ब्राह्मण भी दो चीज होते हैं, ये संस्कार मूलक है। तो देखो बात क्या कह रहे हैं कि भक्ति करने में तो प्रकृति मूलक जो भेद होते हैं उनमें अधिकार अनधिकार का प्रश्न नहीं होता है, लेकिन संस्कार मूलक जो भेद होते हैं उनमें अधिकार अनधिकार का प्रश्न होता है। पीपल को ईश्वर मान करके पूजने में सबका अधिकार है, बोला, लेकिन संस्कृत जो मूर्ति है, संस्कार संपन्न, उसको जो संस्कार संपन्न व्यक्ति है उसके द्वारा उसकी पूजा होनी चाहिए। यज्ञोपवीत धारी देवता की पूजा यज्ञोपवीत धारी के द्वारा, ये शास्त्र का जैसा नियम है वो आपको सुनाते हैं। उसका एक विज्ञान है, उसकी एक परंपरा है, उसकी एक संस्कृति है। तो अब देखो गीता में ये बात आई कि भक्ति के लिए भजन की जरूरत है। तो एक तो अनाचार मूलक अनधिकार होता है और एक जाति मूलक अनधिकार होता है। तो ये दोनों प्रकार का अनधिकार भक्ति में नहीं है। माने कोई दुराचारी हो तो भी भगवान की भक्ति उसको करना चाहिए, उससे दुराचार की निवृत्ति होगी, भक्ति दुराचार की निवर्तक है। तो अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। तो सम्यक व्यवसाय रूप जो बुद्धि में भजन का दृढ़ निश्चय है, ये सम्यक व्यवसाय है। सम्यक व्यवसाय क्या है, बुद्धि में भजन का दृढ़ निश्चय है, तो वो ज्ञान की पवित्रता उसकी इच्छा को पवित्र करेगी, और इच्छा की पवित्रता उसके कर्म को पवित्र करेगी। और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नमे भक्तः प्रणश्यते। क्षिप्रमती धर्मात्मा, चुटकी बजाई और धर्मात्मा हो गए। ये हुआ तो देखो इसका अर्थ हुआ कि कभी किसी से कोई गलती हो गई जिंदगी में, दुराचारी हो गया, इसी से ये कह देना कि अब ये क्या भक्ति करेगा, है ना। तो किसी भी व्यक्ति के पूर्व इतिहास में जो त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, उनको देख करके ये निश्चय करना कि ये भक्त नहीं हो सकता, ये गलत है, एक बात है। अब दूसरी बात आई जाति की, हैं? बोले भाई ब्राह्मण तो वाजपेयी यज्ञ करे, बृहस्पति सव करे, और क्षत्रिय को उसका अधिकार नहीं है, क्षत्रिय राजसूय करे, वैश्य और शूद्र को उसका अधिकार नहीं है, हैं? निषाद स्थपति के लिए पृथक दृष्टि है, तो फिर क्या करना। तो भगवान बताते हैं, माम ही पार्थव व्यपाश्रित्य जे पिस्यु पाप जो नया त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते यान्ति परांगतिम किम पुनर् ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान ने कहा माम ही पार्थव व्यपाश्रित्य ये पिस्यु पाप जो नया, पाप मूलक जाति जिनको प्राप्त हुई है वे भी, स्त्री भी, वैश्य भी, शूद्र भी, भगवान का भजन करके पवित्र हो जाते हैं, भजन में उनका अनधिकार नहीं। ये नहीं समझना कि इनको भजन नहीं करना चाहिए, ये नीच हैं या छोटे हैं, क्या भजन में ये सब नीच ऊंच नहीं देखा जाता, भजन करने का अधिकार सबको है, अपने स्वामी की सेवा करने में। जैसे ब्राह्मण महाराज कुमार को वेद पढ़ा करके उनकी सेवा कर रहा है, वैसे ही भंगी रास्ते में झाड़ू लगा करके उनकी सेवा कर रहा है, दोनों ही उसकी सेवा में लगे हुए हैं, उसमें अनधिकार नहीं है। फिर किम पुनर्ब्राह्मण आपने, वहां तो साफ ही कह दिया कि फिर ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो सबको कहना ही क्या, ये बात है। तो यहां ये विचार नहीं है कि कौन क्या कर्म करता है और कौन किस जाति में पैदा हुआ है, विचार तो ये है कि उसके हृदय में प्रेम पूर्वक भगवदाकारता है कि नहीं है। उसके दिल में आंख जब वो बंद करके अपने दिल की ओर देखता है तो डर के मारे नहीं, डर के मारे दिखने लग जाए भगवान, वो नहीं, जैसे कंस को दिखते थे ना डर के मारे दिखते थे, उसका नाम भक्ति नहीं है। अरे कि हमने तो बुरा काम किया है, भगवान हमको मारेंगे, डंडा लिए दिखे, है ना, तो उसका नाम भक्ति नहीं। शिशुपाल को द्वेष से दिखते थे, वो हमारा बुरा चाहते हैं, कहीं है? कहीं कोई खड़जंत्र ना रख दिया हो, है ना। शिशुपाल को यही ख्याल था कि हमारी होने वाली बहू को कृष्ण ने खड़जंत्र करके छीन लिया, बड़ा भारी द्वेष हो गया था कि रुक्मिणी से विवाह हमारा होता, ये कृष्ण छीन ले गया, बड़ा भारी द्वेष शिशुपाल के चित्त में। तो उसका नाम है ना, उसका नाम भक्ति नहीं। भक्ति में स्मरण भी हो गए और स्मरण के साथ साथ प्रेम भी हो गए। प्रेम पूर्व मनुध्यानम भक्ति रित्यभिधीयते, प्रेम पूर्वक जो स्मरण है उस स्मरण का नाम भक्ति नहीं है। हाँ, काम सुमिरन करते हैं, सुमिरन करते हैं, सुमिरन करते हैं, है ना, प्रेम से करते हैं, प्रेम तो करते हैं धन से, प्रेम तो करते हैं संसार में किसी दूसरे से, बोले हम सुमिरन करते हैं, सुमिरन करते हैं, कहिए नहीं। सुमिरन वो है जहां जिसका सुमिरन किया जाए उसी से प्रेम हो। प्रेम का पात्र दूसरा और स्मरण का विषय दूसरा, ये भक्ति में नहीं चलता है। तो नारायण भक्ति कब, ये देखना, ये नहीं देखना कि चाम कौन सा, चाम नहीं देखना उसमें। लोग पूछते हैं कौन दूध है बाबा, हमारे उधर दूध पूछते हैं, कौन दूध है बाबा, मैंने किस जाति का दूध पिया है। तो आजकल तो मैं बंबई में तो समझो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी हो तो दूध वाली जाति दूसरी होती है। दूध वाली जाति तो गुआनी होती है तो बोले कौन दूध है बाबा, कौन माने माँ का दूध पीता है ना बच्चा, तो जाति पूछता है। तो ये हमको इससे मतलब नहीं, मतलब ये है कि उसके हृदय में भक्ति है कि नहीं। तो प्रहलाद के प्रसंग में ये बात आई है, नृसिंह भगवान से उन्होंने निवेदन किया कि एक ब्राह्मण हो और एक चांडाल हो, दोनों की तुलना की हुई है। हो ये नहीं कोई ब्याह शादी करने के लिए तुलना नहीं है ना, ये नहीं कि चांडाल और ब्राह्मण की तुलना कोई रोटी बेटी करने के लिए करते हो, वो बात नहीं। हृदय में भक्ति कितनी है ये बताने के लिए करते हैं। एक ब्राह्मण है, 12 गुण हैं उसमें, दान श्रुत तप व्याख्या मौन स्वाध्याय एकांतवास, ये सब मोक्ष देने वाले साधन उसके शरीर में हैं। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके हृदय में केवल प्रेम पूर्वक भगवान की शक्ल दिख रही है, तो भागवत के उस प्रसंग में प्रहलाद की स्तुति में ये श्लोक है, हो विप्राद द्विषड गुण युताद अरविंद नाभो पादारविंद विमुखात् स्वपचम वरिष्ठम मन्ये, स्वपचम वरिष्ठम मन्ये,